Podívej se, Ozi, dodal Matt, myslíš si, že proti němu budeš moci vznést nějakou obžalobu? Dost o tom pochybuji, pokud nám soud nedovolí přednést svědectví o věcech, které neznáme z vlastní zkušenosti, podle pravidla nejlepšího svědectví. Ovšem, že by měl být oběšen výše než mléčná dráha, ale to nejlepší, co od toho čekám, je to, že mu zruší licenci a seberou mu pas. Patrola bude věřit nám a to je pro tyto věci až dost. Za více než hodinu opustili Thurlovovi ošetřovatelky loď a kadeti se rozloučili s matkou mnohých květnatým a složitým proslovem, ve kterém se Oscar nechal unést a slíbil, že se jednoho dne vrátí. Ale nakonec zavřel vnější dveře a Tex je zajistil. Jsi si jist, že rozuměli tomu, jak se mají chránit před našimi tryskami? Zeptal se Matt. Já sám jsem spolu s ní vyznačil bezpečnostní čáru a slyšel jsem ji, jak vydává rozkazy. Nestarej se a jdi na své stanoviště. Rozkaz, pane. Matt a Oscar šli dopředu, Oscar se starým palubním deníkem zasunutým za opaskem. Tex zaujal místo u ručních regulátorů. Oscar se posadil do křesla druhého pilota a otevřel palubní deník na stránce posledního záznamu. Vzal kousek tušky, kterou našel v lodní kuchyni, naslinil ji ústy, zapsal datum a začal psát do velké kolonky. Přestal a řekl Mattovi, jestliže komodor Arkwright mohl velet Randolphovi, i když přišel o oči, tak ty můžeš velet Astarte s poničenými křídly. OK, jestli to je ten způsob, který vy chcete. Pokračoval v psaní. 1. O. Jensen, výkonný kapitán. 2. M. Dodson, pilot a astrogátor. 3. Dvojte V. Jarman, šéf inženýr. 4. Poručík R. Thurlov, pasažér vys seznam nemocných. 5. G. Burke, pasažér vězeň. Proveďte nástup, pane. Rozkaz, pane. Mám vyvolat také tvoje jméno, Ozi. Jistě, stejně je to krátký seznam, tak jak tu je uveden. A co se s Mraďochem? Samozřejmě ho nejmenuj. Zapsal jsem ho jako náklad. Matt se zhluboka nadechl a pak pomalu vyvolával do dorozumívací trubice, aby ho mohl slyšet i Tex, poručík Thurlov. Oscar odpověděl, odpovídám za něj. Podíval se dozadu na poručíka, který byl připoután v pozorovatelově koji, kde se na něj mohli kdykoliv podívat. Thurlov otevřel oči se zmateným tázavým pohledem a zdálo se, že si nic neuvědomuje. Jensen. Zde. Jarman. Zde. Tex to zavolal zpátky, jeho hlas zněl trubicí tlumeně a dutě. Matt řekl, Dodson je přítomen, potom si olízl rty a chvilku uvažoval. Pak pokračoval. Dahlquist. Oscar chtěl právě odpovědět, když se zezadu ozval Thurlovův hlas, já odpovídám za něj. Martin. Pokračoval Matt mechanicky, příliš překvapen, než aby mohl přestat. Já odpovídám za něj, řekl Oscar a nespouštěl oči z Thurlova. Rivera. Já odpovídám za něj, ozval se Texův hlas. Vheller. Vheller je zde také, znovu se ozval Tex. Všichni jsou zde. Jsme připraveni. Posádka je kompletní, kapitáne. Velmi dobře, pane. Jak je mu, Ozi? Zase zavřel oči. Je-li loď připravena, odstartujeme. Rozkaz, pane. Podle plánu, startujeme. Uchopil ovladače křídel a čekal. Astarte se postavila na svých zadních tryskách, vyrazila směrem nahoru a potom dopředu a ponořila se do mlh Venuše. 18. V pracovně velitele. Kadeti, absolventi Dodson a Jarman, čerstvě přemístění vesmírnou lodí PRS Pegasus z New Outsklandu na stanici Terra, právě vylézali ze skutru lodi Randolph a šplhali do samotné lodi Randolph. Kadet Jensen s nimi nebyl. Oscar byl na příkaz vedení akademie poslán domů na 6měsíční dovolenou s tím, že pak bude dočasně převelen na Venuši, aby doprovázel prvního konzula země pro rovníkové oblasti na jeho stanoviště a pomáhal mu v ustavování vzájemných vztahů. Matt a Tex ukázali své rozkazy strážnímu důstojníkovi ve službě a odevzdali mu nevyhnutelné kopie. Dal jim přidělovací listy k ubytování, v Hog Alley, v pokoji s jiným číslem, ale jinak stejným, jako měli předtím. Vypadá to, jako bychom odtud nikdy neodešli, poznamenal Tex, když vybalil svůj cestovní vak. S tou výjimkou, že se zdá nezvyklé, nemít tu okolo sebe Oze a Peta. Jo, pořád čekám, že Oz strčí dovnitř hlavu a zeptá se, jestli bychom nechtěli s ním a Petem udělat tým. V místnosti se ozval telefon, Tex odpověděl. Kadet Jarman. U telefonu. Pozdrav od velitele, máte se ihned hlásit v jeho pracovně. Rozkaz, pane. Vypnul telefon a pokračoval směrem k Mattovi. Nestrácejí příliš mnoho času, že ne? Zatvářil se přemýšlivě a dodal, víš, co myslím. Asi to uhodnu. Dobrá, tato rychlá služba vypadá slibně. A my jsme skutečně udělali dobrou práci. To se nedá popřít. Hádám, že je to tak. Přivezení Astarte, která přežila 108 let, to už bylo něco, i kdybychom ji jen dotáhli na trakaři, pořád by to bylo něco. Nechci tě začít oslovovat poručík právě teď, ale mohli by nás jmenovat důstojníky. Drž mi palce. Jak vypadám? Moc hezký nejsi, ale vypadáš asi tak 19krát lépe, než když jsme přistáli na jižním pólu. Raději se už pohni. Správně. Tex odešel a Matt nervózně čekal. Konečně přišlo zavolání, které očekával, aby se šel také hlásit u velitele. Zjistil, že Tex byl stále uvnitř. Rozhodl se počkat na chodbě, aby se nemusel nervózně třást před očima ostatních ve vnější kanceláři velitele. Po chvíli Tex vyšel ven. Matt se k němu nedočkavě vrhnul. Tak jaké to bylo, Tex mu věnoval podivný pohled. Teď jdi dovnitř. Nemůžeš mluvit. Mluvit budeme potom. Jdi dovnitř, kadet Dodson. Zavolal někdo z vnitřní kanceláře. Na palubě zavolal Matt zpátky. O pár okamžiků později už byl u velitele. Kadet Dodson se hlásí podle rozkazu, pane. Velitel k němu otočil svou tvář a Matt opět pocítil ten záhadný pocit, že ho komodor Arkwright může vidět lépe, než by ho mohl vidět normální vedoucí muž. Oha, ano, pan Dodson. Pohov. Starší člen patroly sáhl neomylně po svazku na svém stole. Díval jsem se na váš záznam. Odstranil jste své nedostatky v astrogaci a doplnil je určitým množstvím praktické práce. Zdá se, že kapitán Jancej vás hodnotí dobře, v celku, ale poznamenává, že někdy jste roztržitý s tendencí zabývat se příliš jednou prací na úkor ostatních. Podle mne to není příliš vážné, u mladého muže. Děkuji vám, pane. To nebyla poklona, ale jen pozorování. A teď mi řekněte, co byste dělal, jestliže. O 45 minut později chytil Matt dech alespoň natolik, aby si uvědomil, že byl právě podroben velice důkladnému prozkoušení. Přišel do velitelovy pracovny s pocitem, že je 9 stop vysoký, 4 stopy široký a úplně porostlý srstí. Tento pocit teď pominul. Velitel se na okamžik odmlčel, jakoby přemýšlel, potom pokračoval. Kdy budete připraven na jmenování důstojníkem, pane Dodsone? Matt se chvíli dusil, potom dokázal odpovědět. Nevím, pane. Za 3 až 4 roky, snad. Myslím, že rok by měl stačit, pokud na sobě budete pracovat. Posílám vás dolů do Hayward Hallu. Můžete chytit kyvadlovou dopravu dnes odpoledne. Ovšem s obvyklým odkladem na dovolenou, dodal. To je prima, pane. Bavte se dobře. Mám tady pro vás jednu věc, slepec několik vteřin zaváhal, potom se natáhl po dalším svazku. Kopie dopisu od matky poručíka Thurlova. Jiná kopie bude založena do vašeho záznamu. Oha, jak je poručíkovi, pane. Je kompletně zotaven, jak mi řekli. A ještě jednu věc, než odejdete. Ano, pane. Zpracujte pro mne pár poznámek, do jakých potíží jste se dostali, když jste uváděli Astarte znova do provozu. Zdůrazněte zejména, co jste se museli naučit v jeho průběhu a zejména jakékoliv chyby, které jste udělali. HM, rozkaz, pane. Vaše poznámky budou vzaty v úvahu při revizi manuálu pro zastaralá zařízení. Nemusíte s tím pospíchat, udělejte to, až se vrátíte z dovolené. Matt opouštěl velitele a cítil, že má jen zlomek té velikosti, se kterou jsem vešel, přesto se teď cítil zvláštně povzneseně a vůbec nestísněně. Pospíchal do pokoje, který sdílel s Texem a našel ho tam čekat. Tex se díval přes něj. Vidím, žes to dostal. Hádej, Hayward Hall, je to tak. Matt vypadal zmateně. Nerozumím tomu. Šel jsem tam na výsost přesvědčen, že si jdu pro jmenování důstojníkem. Ale cítím se nádherně. Čím to je? Na mne se nedívej. Já se cítím úplně stejně a přitom si nemohu vzpomenout, že by mi řekl jediné laskavé slovo. Celou tu záležitost na Venuši úplně nechal stranou. Matt řekl, to je to. Co je co? On to opravdu nechal stranou. A to je to, proč se cítíme tak dobře. On s tím nic nedělal, protože od nás nic menšího neočekával, protože my jsme muži patroly. Cože? Ano, je to tak, je to přesně tak. Jakoby on byl zednář na 32. stupni a my teprve na prvním, ale všichni jsme členy stejné lóže. Tex si začal hvízdat. Cítím se lépe, řekl Matt. Předtím jsem se cítil dobře, ale teď se cítím lépe a teď už chápu proč. Řekni mi ještě jednu věc. Co? Ty jsi mu nic neřekl o té rvačce, kterou jsem měl s Burkem v New Outsklandu, že ne? Samozřejmě ne. Tex byl dotčen takovým obviněním. To je legrace. Neřekl jsem to nikomu kromě tebe a byl bych přísahal na to, že to nikdo neví. Naplánoval jsem si to tak. On o tom ale věděl. Jistě to věděl. Namíchnulo ho to. Ne. Řekl, že zjistil, že Burke byl v té době už venku z vězení a že já jsem měl dovolenou, takže on nechce a nebude zasahovat do mého soukromého života, ale chtěl by mi dát jen jednu radu. Jo. A jaká to byla rada? Nikdy nemám zahajovat útok levičkou. Tex koukal zmateně, potom přemýšlivě. Myslím, že ti tím povídal, abys také nikdy nezačínal s drzostí a lží. Pravděpodobně. Matt začal znovu balit svůj cestovní vak. Kdy jede nejbližší skútr na stanici Terra? Asi za 30 minut. Poslyš, Matte, dostal si samozřejmě také dovolenou. Hádej, co kdybys tak přijal mé pozvání strávit pár týdnů na Jarmanově ranči? Chtěl bych, abys poznal moji rodinu a strýce Bodieho. Strýce Bodieho v každém případě. Ale Texi, jo, budou horké lívance k snídani. Žádné horké lívance. Tak je to umluveno. Ruku na to.